بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Babu taubati. Wannan babin yana magana ne a cikin sha'anin tuba. Shi tuba Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi ne domin samun nutsuwa a cikin rayuwa da zaman lafiya. Halitta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala akwai iri uku. Akwai Iblis, wannan duk abin da ya bata baya gyarawa sai dai ya ci gaba. Akwai kuma mala'ika, shi ko nan ba zai bata ba. To akwai kuma Banu Adam, shi zai bata kuma zai gyara. To haka Allah ya gine shi. To idan zai bata kuma za a buɗa masa kofar tuba ya gyara ba, to kuma rayuwa ba za ta yi ba. Domin idan mutum ya sha giya aka ce ba zai tuba ba, to ku sai zai yi zina, sai ya luwaɗi, sai ya sata, sai ya fashi, sai kisan kai da komai sai yi, tunda ba wata kofa da za. In dai ya guda ɗaya aka ce ba, wato kowane irin laifi ta more kawai zai ta yi ba ruwansa. To saboda zaman lafiya ga dukkan halitta Ubangiji sai ya buɗe babu kofar tuba. Idan mutum ya yi halin nasa na mutum ya zame, to kofa a buɗe take sai a karɓa, sai a yafe masa. In ya yi laifi ɗaya ba zai ƙara na biyu, na ɗayan masu yake ya rabu da shi. Shi ne fa’idarsa. Sannan mutum ya tuba da shi da wanda bai taɓa laifi ba duk ɗaya ne, ba wanda zai masa guri a kan abin da ya taɓa yi. Ya tuba kuma a dinga kallonsa da wannan abun, ko a dinga yi masa guri a kan wannan abun, ko a dinga ce masa tubabbe. Wannan a tsarin musulunci babu shi. In mutum ya je garin yin wannan sai ya faɗa cikin haɗari. Domin idan mutum ya tuba ya ce ya bar zunubi, ya tuba zarabunu, sai wani kuma ya tsangwame shi, ya ƙyamace shi, ya nuna shi mutumin kirki ne, ba ruwansa da wannan. To nan take Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai ɗauke shi wannan ɗin ya mai da shi matsayin wancan ajiya, sannan ya ɗauko matsayinsa ya ba wannan. Ubangiji yana yin haka. Saboda idan aka tuba shi kenan. To nan ne malam zai maganar yadda tuban yake da sharaɗansa da rabe-rabensa. Qala al-ulama, ya ce malamai sun ce at-taubatu wajibatun min kulli zambi. Shi tuba wajibi ne a kowane zunubi. Shi kuma zunubin iri biyu ne. Akwai saga'ir, akwai kaba'ir. Saga'ir su ne ƙanana, wanda abubuwan da za a dinga yi ne da gobe su suke shafe su, kamar alola. Don mutum ya yi a lokacin da ya wanke fuskarsa, ruwan da zai daga na ƙarshe ya tafi da zunubin, amma saga'ir ƙanana. Idan ya wanke hannu, ƙarshen ruwan da zai ɗige ya tafi da zunubansa na hannaye, amma saga'ir. In ya wanke ƙafarsa haka. Haka in za a ci masallaci, za a dinga shafe masa zunubai duk saga'ir. Haka idan ya sallar juma'a, daga juma'a zuwa wata juma'a har da karin asabar, lahadi, litinin, shi ma saga'ir. Amma manyan zunubai tuba suke bukata, in mutum ya sai ya tuba. Sannan in ya tuban, ana so ya zama tuba zaren bunu, ba tuban muzuru ba. Amma ko tuban muzurun ya yi, baya warware wanda yi din. Shi yasa tariqu halil haqqi suke cewa summa zunubu inda naqis mani sagiratun kabiratun fasani minhu lumatabu wajibun fil hali walan tiqada in yahud fil hali da zai dai sakin rita bai warware wancan ba wannan zunubin kuma zaman kansa yake wancan ya riga ya wuce sai ce shi su ban akwai wani zunubi wajibi ne sai ce fa in kanatil ma'asiyatu bainal abdi wa bainallahi ta'ala idan saban ya zama tsakanin bawa ne da kuma ubangiji madaukakin sarki la ta ta'allaqu bi haqqi adamiyyin fala hasala satu shurudin bata rataye da haƙƙin wani adama ba haƙƙin wani makhluki ba to tana da sharadai guda uku ahaduha na ɗaya shine an yi qul'a adil ma'siyati irabu da wannan zunubin gaba ɗaya ajiye shi wasani an yandama ala fi'liha yayi da na sani akan aikata wannan zunubin wasalisu na uku an yi azima ala an yi azima Allah ya hude ilaiha abada ya yanke cewa ba zai sake komawa ga wannan zunubin ba har abada to wannan shine sune sharadan tuba amma da akwai na hudu shine sai in ya kudire saboda Allah ya sai an sami ikhlasi duk wayannan in suka cika in ba ikhlasi shikenan ba tuba bane Allah ba zai saurare shi ba fa in hukida ahadu salasati lam tasihha tawbatu idan aka rasa ɗaya daga cikin wannan hukun tubansa bai inganta ba in ya kiware a lokacin abu lokacin da yake kan gane yasa abun yake masa dadi yake masa adwa yake masa kwalliya ya zama daidai da shi to ya bar abu misali lokacin da ake aikata wani laifi sai zama da in ba shi a gurin ma gurin zai yi lami yana zuwa sai zama gishirin masabar Allah da yanzu sai gurin ya armasa sai ai tayi kuma ai ta wajen dadi to ana cikin wannan ya kamata ya tuba amma ya ki tuba har sai abun ya sake shi yana zuwa guri za a ce baba nan ba gurin ka bane kawo hannunsa zo ka dan ka zauna in wata kokode ne na burkutu ma bari a ka maka ka fita to in ya tuba irin lokacin ba tuba bane saboda sai abun ya sake shi in ya zo gurin ba zai armashi ba kuma zai zama bambarkwai a cikin gurin shi kenan to ba a san haka lokacin da abin ya karbe shi yake yiwa ake so ya tuba sannan nabi idan ya tuna wannan abin ya ji ma suna cewa ai kun haku ma shafar mai mu lokacin da muka yi ai kaza kaza kaza yana alfadi da sabon shi ma tuba babu shi amma da ya tuna sai da na sani sai na dama ban ci kamata ne wa Allah haka ba to tuba ya zama in kuma yana yi da niyyar zai sake komawa gaba to shi ma akwai matsala a ciki amma illa dai ko ya koma wancan da farkon da ya tuba yana nan tuban wannan zunubin an kankare shi sabon da ya kuma yana kansa fa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa shuruduha arba'atun in kuma saban ya harata da haƙƙin bani adama ba na Allah bane kadai to sharadi ne guda hudu hazihi salasatu wa'annan ukun da aka lissafa ya bari akan lokaci sannan ya yi da na sani ya kudire ba zai sake ba wanda su ne uku to na hudu shine an yi bar amin haƙƙi sahibiha ya kukuta daga haƙƙin mai haƙƙin fa in kanat malan aw nahawa huraddahu ilayhi in abun dukiya ce kamar ya ci bashi ya gibiya ko je wani kwace ko ya zamba cikin aminci ko ya wuta yaudara ya ci dukiyar wani to raddahu ilayhi sai mai masa da kayansa wa in kana hadda qazfi in kuma haddi ne na qazfi ya masa wa nahawa hu da makamancin sa makanahu minhu sai ya bada kansa ya bada dama akan ai masa hukuncin da shari'a ta ce ai ga wanda ya kazafi aw talaba akwahu ko ne mai wato rangwamin sa wanda ya cuta din ya ce masa rangwami kamar abin da ya shafi kazafi to sai ne mai masa rangwami in ko ba haka ba zai je a ce to a gaban alkali shaida ta tsaya ce shi ya yi wa wani kaza kaza wannan bai yafe masa ba ai masa haddin kazafi akan wannan shi zai wanke shi gobe kiyama amma ba wannan ba abin kina da to wannan kaga akwai hadari a rayuwar mu ta yau. To da har a san mu komai muka ga dama muna iya fada, komai muka ga dama muna iya fada, saboda ka muna neman afuwa a gurin bayin Allah wajen maganganu da muka yi. Wani zai taba wani kai tsaye, wani ma har za mu saraha mu kama sunansa. To a yau ina neman afuwa kowa akan wannan, saboda lokaci akwai gigi a kanmu da yawa, mun sha'in maganganu masu zauyi da zafi in rai ya ɓaci, amma ba daidai ba ne. Neman afuwa ake yi, saboda ni ne nake fara neman afuwa. Ga duk wannan taɓa tan wata kalma ya taɓa taɓa shi, ko a ina yake, ko mace ko namiji ko yaro ko babba, kafin a je ranar da babu kuɗi, babu wani abu, sai dai a ɗebi kyakkyawan aikin mutum. Allah ya mana afuwa. Kalmomi ba su nauyi. Yanzu in mutum ya ce da wani jaki, wannan kalmar kazafi ce, ko ya masa wani ce ya faɗe shi ya ce masa jaki, to yawa mahaifiyarsa kazafi. In ta nemi haƙƙi a kotu sai an mai mata kadi, in dai aka tabbatar ya faɗa wannan, domin jaki ba da aure ake haihuwarsa ba, to da ka yaje ku mahaifiyarsa da zina. To suna nan irin wayannan da mace ne ba sa ɗaukansu da nauyi, amma suna da nauyin taɓa mutuncin mutane ne. Allah ya raba mu da shi, ko Allah ya yafe mana. To wa in kanar gibatan istahallahu minha, in kuma giba ce yiye da shi, ya ɓata shi ya faɗi wani abu nasa, to ya warware wannan, ya warware shi, ya ce abinda na faɗa a kan wani kaza kaza giba fa ne da shi. Jama'a don ku sani, duk wanda duk inda ije ya zauna ya yi giba da wani, to sai ya koma gurin ya gaya musu abinda na yi giba ce na janye wannan magana. Ko da ya yi wa'incan sharaɗan tugon guda uku sun cika, to sai ya je ya warware wannan gibar tasa da yi. To kaga muna cikin haɗari, balle kuma abin ya zama ba giba ba je buhutani ne. Shi giba abinda mutum yake da shi ɗin a faɗa. Mutum nan ya saka riga ɗaya sai ta shekara a jikinsa, muddin ka ce wane mai sa riga ɗaya ne shi kenan ta ɓaci, sai dai in kwatance ne da ba za a iya gane shi ba, sai da wannan shi ma in ka faɗa da harshen Allah yana ganin zuciyarka, inda kasadin yi da shi ne ka gama. To sai a irin wannan ya ce mai riga ɗaya ne, ko yan watan nan tasa kullum da safe sai an tura, wannan shi ma haɗari ne. Kuma haka ne sai an tura motar, ko yana da wata sana'a aka ganta a raine a wani mai kwasar masannan, kuma kwasar masannan yake, to an yi giba, to sai abu ya ɓaci. In ka ba shi da shi mutum ya faɗa ya zama buhutanu, shi kuma da za a ɗauko shi buhutanu zunubin a ɗiga shi a duniya, duk tekun duniya sai ya gurɓata ta. Kwaya ɗaya kawai akwai kuma ifku, shi kuma mutum ya ji ana ba da labari a kan wani kawai ci gaba da ɗorarwa, shi ma laifi. Shi sa Ubangiji yake cewa ya izukumullahu an ta'budu li mislihi abadan in kuntum mu'minin istalqawnahu bi alsanatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Kuna ɗaukansa da sauƙi, amma gurin Allah da girma ya ɗauke shi. Saboda haka wa'annan duk suna da buƙatar tuba, mutane muke tattaɓawa da irin wa'annan kalmomin namu. Sai mutum ya shiga kabari ya kasa bacci, ya kasa kwanciya, a je filin alƙiyama a ɗebe ibadunsa kaf, a biya mutane, ya zama cikin wanda ya asara kansa, ya asara iyalinsa kuma ranar alƙiyama. To Allah ya kiyaye mu. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب. يا وجب مطين يتوب دك دكان الزنوب كبادا كريا دنگا غنن ني أي حسي لوكا تي كلا شما جن كرن توبان لكين علامة سيا علامة تشيكا دا أبن مطين يكي دا غلن دا إسان ونن أبن ياسابا وعلا علانة يكما تيبش دو من تسويف جن كرن توبا حدرين دشي dan bai san abinda aka rubuta masa ba, wata kila kwanakinsa sun gama, wata kila likafaninsa yana nan a aji, ko kusan ba ranar ba akwai yaro ya taba zuwa ya karɓi likafani ba a nan wajen, ya karɓi likafanin da ya je sai tarar an karɓo wani an ɗinka aka ajiye sai zama da shi ana daraga wace shi kuma shi aka yi wa wannan wanda ya karɓo ɗin ya tarar an yi wani ba a dawo da shi ba sai zama kuma shi aka yi wa da kafin na sani a shi da kannin sai karɓo shi to so da ba a jinkirta tuba da an samu innama tawbatu ala allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalati summa yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu allahu alayhim amma wa laysat at-tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana sai mutun ya ga goshin mala'ika daukar sa ne ce zai tuba Allah ba zai karbi tuban sa ba in dai har rai ya riga zo gargara to ana cikin yi ake tuba a daidaita da Ubangiji subhanahu wataala kuma dukkan mazalimu cin zali a kokarin warware shi saboda Ubangiji subhanahu wataala kiyama da ya shirya hisabi da zai yi ba akan mutane zai so kai ba akan masu hankali iware zai ba hatta dabbobi da tsuntsaye sai ya mushi hisabi ranar in kaga akuya ta zo ta tunkuyi yar wata akuya in ka san wannan sai ka ji tausayinta domin la mahalata wannan tunkuyin da ta sai an rama shi gobe ya ba ko tsuntsaye kamar tattaburu suna faɗa ga wata zuwa ta ciki ɗaya ta buge ta ga har gashin waccan ya fita ta shiga uku in dai Allah ne malikin midini sai ya fidda wannan haƙƙi gobe kiyama akan wannan tattabara balle mutum ya ci dukiyar wani ko mutuncinsa ko wani abu ko taɓa masa lafiya ko rai duk wanda yi kun kiyama ta tashi sai an basa shi sa annabi alaihi ta layu kada li shatir jalha min shatir karna akuya marar kaho sai an bi mata kadi akan akuya mai kaho da tunkuye ta Allah ya kiyaye fa in taba min ba'da hasa hatta wutu inda ahli alhaqi min zalika zambi wa baki alayhi albaqi in ya tuba min ba'da ha daga shashan zunubin sahatta wutu tuban sa ya inganta inda ahli alhaqi abu samu abota gaskiya sune ahli sunnati wal jamaa ya tabbata min zalika zambi daga wannan zunubin wa baki alayhi albaqi sauran da bai tuba ko suna nan akan sa وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة دلائل الكتاب دليل القرآن دنا السنة سن بينا تقوكم إجماع الأمة هدور الأمور المسلمين كما كيد أن سامي إجماع على وجوب التوبة أبسا وجبتم توبة توبة واجبيني فأبنجي سبحانه وتعالى anan ya dauki tuba kyautatawa shi tuba kyautatawa ne duk wanda ya tuba ya kyauta wanda ya zunubi ko bai kyauta ba to sunna ta Ubangiji subhanahu wataala yana gafarta zunubai ko ba a tuba ba sannan in aka tuba ko yana karɓar tuba wannan sufa bi ce shi yasa nake son da Allah a fahimce ni sosai nayi magana a kofar ruwa zan ce wallahi da sai na fahimci ashe waɗansu ba su gane abin da na faɗa ba bambanci ina gafarta zunubi da kuma karɓar toba da na ce Ubangiji subhanahu wataala ya bambanta su a cikin suratu Ghafir a larabci akwai abin da ake kiransa adafun nu'utul muta'addida ana adafi a hada magana a sassar kansu wanda suke da wato sukofi masu zaman kansu sai ka yi musu adafi duka sa musu waw wajen hadawa idan aka samu siffa da kishiyarta to sai ka sa waw sai sa wani ya ce huwal awwalu bai ce akhiru ba sai ce wal akhiru saboda al awwalu kishiyar al akhiru ne al akhiru kishiyar awwalu ne sai sa wal awwalu wal akhiru sai ce wal zahiru wal batin al zahiru zahiri shine wato kishiyar oyeye kishiyar na fili sai sa wa zakani kowace sufar zaman kanta take amma in an dauke ta daya to za a sa wa din ba shi sa Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wallahu lazi la ilaha illa huwa al-maliku sai ce al-qudusu salamu mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir duk ya dauke su su fada bai sa musu ba sai ce huwa allahul khaliqul bariqul musawwir lahu al-asmaul husna su fada ce amma yana sawo ya bambanta su to da yazo can sai ce gafirin zambi da sai ce gafirin zambi qabili tawbi to da abu da yake amma sai ce gafirin zambi wa qabili tawbi kaga ya bambanta gufuranin zunubi daga kabulin tawbati gafarta zunubai zaman kansa yake karbar tuba zaman kansa yake to Allah dai yana da biyan shi gafarta zunubai shine bawa ya munana kuma Allah ya fuskance shi da kyautatawa shine muqabalatul isaati bil ihsan bawan ya munana shi ko ubangiji ya fuskance shi da kyautatawa domin ya bai masa yi shi kutuba bawan ya kyauta Allah kuma ya karbi kyautawar ta sa shine muqabalatul ihsani bil ihsan shi sai raba su muqabalatul ihsani bil ihsan bawa in yace ya to wato kyautawa yi kuma ubangiji shi ma sai kyauta masa yace na karba saboda ka suna da bambanci ina so mu gane wannan to amma kuma sai ce shadidul iqabi zai dauli ma'abocin hukuma mai tsananin hukuma kuma zai dauli mai kuma rahama mai kyauta mai baiwa sai haɗa su nan kuma a gurin su faɗe shi da hukuma da rahama su faɗe shi in ka rasa ɗaya to ba ɗaya shi sa kawai sai ɗauke sa a haka dan duk ran da ba za ka iya yin hukuma ba to duk abinda kake na rahama ba rahama bane dan ba za ka iya bane rauni ne sai in za ka iya hukuma kuma ba kai ba kai abu da ke shiyarta to a nan kake mai rahama shi ne shi sa ranar da annabi alaihissalam ya ce maka na sha maimaita mana ya ce al-yawm yawmur rahama yau ranar rahama ce amma sai ce maqaisu a kashe shi nan ke masa hukuncin kisa safwan ibn umayya a kashe shi wani a kashe shi duk bidin gale sai da san mutun tara shi ko a ina a gansu ko a cikin ka'aba a kashe su ko wanne ya furgita wani ya tafi ya shiga sahara ya ce ka zanga tafiya sai kishirwa da yunwa sun kashe shi ya bushe wani ya tafi zai je fada kogin maliya haka duk suka samu kansu kirmutan dan abijah shi ma ifurgita ifita guje ita ba zai je fada teku sai da muku santan suka zo suka ce da annabi suna neman afwa suhaila dan am wanda ya tsinin baki ya ta maganganu a surun hudaybiya shi ma ranar tini ya san neman sa ake ɗansa ya zo ya ce rasulullahi mahaifina jikinsa yana ta makirketa ya san ba za ka gyare shi ba na masa afwa sai ya irinsa ba zai jahilci musulunci ba ce ne ya zo kuma na hana kowa ka ce dukkan mutumin da ya haɗu da shi kar ya ɗaga masa murya ya faɗa masa wata magana mara kyau haka ita ko to sai zo ya musulunta a gani to haka aka yi wannan shi ne rahama da ba zai iya wannan ba to ba rahama ce da shi ba sai za a zartar da hukunci a kan mutum kuma a ce an ƙyale shi to an yi rahama sauran duk za a iya haka a kansa ka ce su je an ƙyale su saboda rahamar wanda ya shiga zauna a gidansa ma an masa afuwa wanda ya tafi ka'aba an masa afuwa kaga da an yi wannan wanda ya tafi gidan Abu Sufyan shi ma an masa afuwa kaga sai da rahama za sai da ukuba sannan rahama ta fi shi sai Allah ce shadidul iqabi zil dawli amin qala ta'ala kutubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا اليه وقال تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا الله مدوكين سركي yace وتوبوا الى الله جميعا كتوبه ga ubangiji baki da ayyuhal mu'minun ya kumu minai la'allakum tuflihuna ta hanyar haka za ku samu gwarwo ba ko fa samu gwarwo bane saboda Allah ta alqur'ani ta tabbas ce ta tabbas ce ba ta taraddadi bace ko kuma ta yi ila wa kala la'allakum tuflihuna za ku samu babban rabo. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum, kun yace ku nemi gafarar ubangijinku, sun mutubu ilaihi, sannan ku tuba gare shi. Istighfari shine wanda zaka yi da harshe, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah al-azim allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika masalat, wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. To wannan duk shine istighfari da harshe ake tuba, kuma a zuci da gaba ake yin su. A wani gurin kuma aka faɗa din istighfarin ake nufi, wani gurin aka ce istighfarin kuma tuban ake nufi. Sannan Allah madaukakin sarki ce ya alazina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha, ya kuma su imani ku tuba ga Ubangiji tawbatan nasuha, tuba zarar gunu. Shi ake so ba tuban muzuru ba, tuban muzurun hanya an jima ya ga kaza ya ce ya daina ci, in ya sake ganin wata fada zai, kamar yadda wani sarki a kasashen Larabawa ya kiwata waɗansu maguna manya-manya guda biyu, saka su a fada, inda zauna ga ɗaya a nan ga ɗaya a nan ina alfahari da su. Yanzu waɗannan sun daina ɗabi'a irin tamaki na mai da su mutane, in an shigo fada ba sa jin tsoro, ba sa yakushin kowa, ba abin da suke yi. Yana ta gaya wa duniya a zo a ga magunguna waɗanda suke na daban. Sai wani makiri sai ya tashi ya ɓoyo ɓeraye, sai da shiga da sai suke ɓeraye, sai suka bi ta kan sarki a guje suke, sai sarki ya kunyata ta kansu suka bi, ba su kula ce sarki ne, suka bi ɓeraye a guje. Wanda suka samu kama suka kama su kama wasan nan suka da ce sarki ya wa mahammata kun inda mri'in min khaliqati wa in khalaha taqfa alan nas tu'lan, haka ya gaya masa. Wa mahammata kun inda mri'in min khaliqati wa in khalaha taqfa alan nas tu'lan, tunda tana nan a koyi dabi'a, in halin mutu ta yi sai ta fito. To tuba tuba muzu, amma tuba zarar gunu ake magana. To shi ma kuma kaga akwai buƙatar sanin Hausa, yaran mu da muni akwai buƙatar su je kauye, su je su ga dan boto, su ga yadda buni yake, su ga yadda gada shi, su je su ciro shi su ga zai koma. To shi ne tuba zarar gunu, to bukar Hausa ce. Amma dan Bahaushen binni in an faɗi tuba zarar gunu ba zai gane ba, tunda bai san ya buni yake ba, an zare shi ba ya iya koma. To ka ci wanda ba za ka sake koma kan abun ba. Ya faɗi sayoyi na Qur'ani guda uku da ya kafa hujja akan wato wajabcin tuba. Sai kuma ya kawo hadisi na ɗaya cewa an abi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi bil yawmi aktsara min 70 marra, rawahu al-bukhari. An abi hurairata radiyallahu anhu rona hadisi daga Abu Huraira Allah ya kare daga gare shi, kale yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu, naji manzo Allah mai tsada da manshi Allah na cewa wallahi inni la astaghfirullah, na rantse da Allah ni ina neman gafarar Ubangiji wa atubu ilai, kuma na tuba gare shi fil yawmi awni aksara min 70 marra, sama da so 70 nake neman gafara. Wato duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna to ana jin yana wani a zama ɗaya, in ya zauna a guri yakan yi sama da so 70, ba wunin gaba ɗaya ba, ko ina duk majalisinsa in ya zauna to yakan yi istighfari kamar 70 ko sama da haka. Amma su masana hadisi, masana harshen Larabci sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba adadi yake nufi ba, wannan kalman da ya faɗa yawa yake nufi. To waɗansu sun ce ai ba za ka yi sama da haka ba, ko ce fil yawmi atamarra, ba za ka yi sama da 100 ba. To ba haka Annabi alaihi wasallam yake ba, gundarin baki bane. Inda gundarin larabcinka za ka yi za ka dauke shi haka, amma a ilmance ba haka bane. In ba mu Hausa, idan muka rabu da mutum muka samu kamar watanni ba mu haɗu ba, me muke cewa? Kwana biyu. To shine abinda Annabi yake nufi, irin sa ne kwana biyu. ba kwana biyun bane jiya da yau magana ce ta harshe wato in yace 70 marra yana nufin ina yi da yau wannan kawai an ja ne dan ka fahimta gurin amma ka'idar larabcin haka take nufi sannan kuma 70 din tana da wani abu kuma ita ma a tsari na maganar balarabe da tsari na lissafi saboda 70 goma nawa ce goma bakwai to karshen lissafi bakwai ne bakwai in ka zo 1 2 3 4 5 6 7 ka kura lissafi shi yasa a larabci duk abin da ka lissafa in ya zo 8 sai ka sawo shi ake kira wawu samaniya ya kulu na salasatun rabi'uhum kalbuhum waya kuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum waya kuluna sab'atun sai ce wa saminuhum kalbuhum an kura lissafi dole sai an sa wawu samaniya saboda me saboda ita bakwai tana da wuturi biyu tana da shafa'i biyu daya shine wuturin farko uku shine wuturi na biyu to inda ta dauko wuturi daya da na biyu ta kura lissafin duniya gaba daya indai a wuturi ne ta dauna daya ta dauna biyu to shafa'i kuma biyu shine farkon shafa'i hudu shafa'i na biyu to ta kura lissafi to saboda take da muhimmanci dukkan lissafi ya shiga cikin bakwai to in goma ta zama su bakwai ita ma 70 kenan yana cikin wannan sai ubangiji kuma yana son bakwai da yaka sai ya san mai bakwai sai makwanni bakwai sai aljannatai sai ya kohohun wuta bakwai sai tawafi bakwai za a yi sa'ayi bakwai za ka yi jifa in za ka yi na jamarat bakwai bakwai ake yi saboda bakwai tana to shi san zai magana ce in tastaghfir lahum 70 marratan in za ka yi so barka sai so surun masaki walan yaghfir Allah lahu shine رواه البخاري امام البخاري ني روايته شي وان الاجر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب في اليوم 100 مره رواه مسلم كرون حديث رجع الاجر بن يسار المزني Allah ya kare yadda a gare shi yace manzo Allah mai tsira da mucin Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila Allah ku tubaro ubangiji subhanahu wataala wastaghfiruhu ku nemi gafarar sa fa inni atubu fil yawmi kaga anan atubun istighfari yake nufi a rana ina istighfari mai atamarra wato so 100 shi ma ba adadin yake nufi na hakika ba yawa yake nufi yana yi da yawa duk inda ya tsaya sai yayi duk inda ya zauna a lissafin sai yayi yakan yi sama da 100 a zama guri daya in ya je wani gurin ma haka duk inda ya zauna Allah alaihi salam shine a harshen sa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah haka yake alaihi salam rawahu muslim al-imam muslim shine ya ruwaito wannan hadisi sai an abi hamza Anas ibn Malik al-Ansari خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال شي ابو حمزه شيني انس بن مالك الانصاري متيم المدينه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني ميو النبي عليه السلام هدمه وند محيفيس ام سليمان رضي الله عنها تدكو شي تدنقاش حنن النبي عليه السلام تشي رسول الله غا خادمينا باكا ya rayi a hannunka ya dinga maka hidima zaman ka a Madina haka ya zauna da Annabi al-Sama shekara 10 yake cewa naga kyakkyawan hali a tsawon shekara 10 nan ban taba yin wani abu a gidan Annabi al-Sama Annabi ya ce dan me kai ba ban taba barin wani abu Annabi al-Sama ce dan me ka bari ba to yace haka yace haka na zauna naga Annabi alayhi salatu wassalam dan haka musulmin farko mutanen kirki akwai wanda nan gaban Allah zamu zo gurara akwai wanda yace shi a rayuwarsa duk inda ya ga mutumin Madina zai masa hidima iyaransa saboda me saboda Anas me yasa Anas yayi wa Annabi Asim hidima tunda dan su yi wa Annabi Alayhi Salatu Wassalam su ma sun cancanci duk rayuwar su duk inda ga mutum Madina yayi masa hidima yayi masa hidima Allah ya saka masa da alheri sannan Annabi sai masa addu'a ta duki alama akasir malahu wa waladuhu mubarik lahu fihi ma kai waduki ka yawaita dukiyarsa da ƴaƴansa ko kuma sa masa albarka a ciki to aka yi ta haihu ya dabinan sa so biyu yake yin ƴaƴa in ya fasi ya gama ya yanke sannan sai ya fasi da sauran jama'a sannan su yanke a ci kasuwa suna su sai an dau lokaci suna su sai sake fasuwa saboda wannan addu'a da aka yi masa bi albarka radiyallahu anhu kuma gonarsa tana nan har yanzu a Madina ita ce Ambariya da asalin gonar ta Sa'd ibn Abi Waqqas ce radiyallahu anhu kuma sirwa da sayyidina Anas radiyallahu anhu nan ne a Madina mutum ya zai ga anan tsoho ta shi jirgin kasa ta Madina ita ce gonar kuma nan ne babul Ambariya tarihin Madina da Hawwa anan bakan Sa'd dan Abi Waqqas radiyallahu anhu wanda yake kodi da shi har yanzu a cikin gonar yake anan yake har yanzu masjidus suqya inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ta ruwa inda ya addu'a akan Madina Allah ya ninka mata albarka ninkin ta maka du'a cikin gonar Anas akai wannan abu Allah ya kare da a gare shi hala ichi hala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzala mai tsira da mucin Allah ya ce lallahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa kad adallahu fi ardi falatin muttafaqun alayh wannan Anas ya ce manzo Allah mai tsira da mamcin Allah ya ce lallahu haqiqa ubangije afrahu shine bifi murna murna ba a ce farin ciki Allah zaka ce farin ciki dai murna Allah ya fi munna bi tawbati abdihi daga tuban bawansa munna sa ta fita ahadikum dayanku sakada ala ba'irihi da ya fada akan raqumi wato ya bata wa kar adallahu fi ardi falati raqumin na sai bace masa a cikin sahara ya bata bat to kuma bai ganshi ba sai daga baya da dai ba kauna mutuwa zai domin anan gurin kokororuwa dai ta fi zinare to sai ce wa fi riwayatil muslimin arwaya muslim kuma yace lallahu ashaddu faraha Allah shine mafi tsananin murna bi tawbati abdihi da tuban bawansa hina ya tubu ilaihi yayin da ya tuba ga Allah ya bar abin da yake ci ya komo kan hanya shi shine mafi tsananin murna min ahadikum daga dayanku kana ala rahilatihi bi ardi falati yana kan raqumunsa ko abun hawansa a cikin sahara fan falatat minhu sai ta kwace masa wa alaiha da'amuhu wa sharabu amma akan raqumin ko abun hawan nasa akwai abincin sa akwai ruwan sa a sarka fa ayisa min hay eba kauna daga wannan dabbar ya tabbatar ba zai same ta ko yana cikin sahara fa ata shajaratan sai je wata bishiya fadda ja'a fi zilliha sai ya kwanta a karkashin inuwarta wa kar ayisa min rahilati alhali ya eba kauna daga dabbar sa fa bainama huwa kazalika alhali yana cikin wannan matsayi izo bi haqa'imatun indahu kawai daga da sai ga laqumunsa ko tagosa a gabansa din asai fa akaza bi kidamiha sai kama akalar taguwar summa qala min shiddatil farahi sai ya faɗa saboda tsananin barin ciki ya rude sai ce allahumma anta abdi wa ana rabbuka Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka bawa yana iya mu saboda tsananin farin ciki aka ce to Allah ya fi murna da tuban da bawa yake fiye da yanda irin wannan zai murna kaga Allah karimi ne mutum ne zai saban amma in ya tuba kuma ayi murna da shi sama da wannan yace aka da min shiddatul farhi yayi kuskure saboda tsananin farin ciki faqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu